Mecnun'a sordular, Leyla nice oldu. Mecnun'a sordular, Leyla nice oldu. Leyla gitti benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu. Benim gönlüm şimdi bir Leyla buldu. Yürü Leyla ki derviş Yunus bu sırlardan açılmaz. Derviş Yunus bu sırlardan açılmaz. Hakkın lütfu açılmaz. Hakkın lütfun görüp gayre saçılmaz. İnayet Hak olan yerden ayrı ayrılmaz. Yürü Leyla ki ben Allah'ı buldum. Leyla Leyla derken Mevla